Jó estét! Meséltem valamelyik nem olyan régi apun az időpont kérő időpontról, és mondták, hogy én ezen mit csodálkozok. És most kiderült, hogy a gyerekeknek is van ilyen. A nevelt lányomnak egy vizsgálatra kellene időpont, és az a helyimpába végzik el egyedül csak azt a vizsgálatot, ilyen benfekvős cucc. És a nejem próbált időpontot kérni, a telefon végig foglalt volt, aztán oda ment személyesen, és lebaszták, hogy személyesen nem adnak időpontot. Csak telefonon 7 órától 7 óra 30-ig lehet havonta egyszer időpontot kérni, de a telefon folyamatosan foglalt. Kitalálta, hogy majd oda megy 7 órára, és ott folyamatosan hívja és nézi az ajtóba, hogy fölveszik a telefont. Én mondom neki, de most asszony, de így nem szoktam vele beszélni, ez most így az apu kedvér. Most mit idegeskedsz, mit hőbörögsz? A lényeg, hogy béke van. És a béke pártján állunk. Most időpont, meg gyerek, vizsgálat, meg izé. Érted? A béke pártján állunk. Meg hát megrontják a kisgyerekeket, de életben hagyják őket. Ezt meg kéne becsülni. Na volt, aki a vonat alá, ugrott. Hát volt, aki a vonat alá ugrott. Bár az nem gyerek már. De a háborúban mindegyiküknek végük lett volna, érted? Akiket megrontottak, és most az életüket köszönhetik a Fidesznek, azok mind nem lennének. Puzsér kitett egy ilyen cuccot, ez a sárga szín, a rádióaktivitás jelével, és azt írja csak a Fidesz. Én ezt megosztottam azzal a dumával, hogy a Fidesz rádió aktív. És nagyon tetszett, mert pont a, most nagyon egy film miatt, amiről egyszer itt beszéltem, nagyon rákaptam hosszú-hosszú évtizedek után a Kraftwerkre, annak van a Rádióaktivitás című száma, amiben talán megjósolták. Egyébként te puhány izé vagy, ilyen puhány urbánus csávó, én voltam katona, mindig eldicsekszem vele. Nálunk volt olyan gyakorlat, hogy Honvéd elvtársak, ez még szocializmus, atomvillanás jobbról, és akkor balra fordított fejjel kellett a pocsolyába belezuhanni, mert nyilván a kiképző olyan helyen tartott, hogy egy kicsit ő is szórakozzon. Meg a atomvillanás balról, és akkor Honvéd elvtárs be a pocsolyába, érted, és a másik a vegyvédelmi köpeny. Évekkel ezelőtt meséltem erről az apu, nekem filozófikus volt. Kérdezi az egyik honvéd elvtársa hadnagyot, hogy tulajdonképpen mi a francra való a vegyvédelmi köpeny, hát ha ledobják itt a szomszédba az atomot, és akkor a hadnagy azt mondta, és ez már filozófia azért, meg pszichológia, hogy a katona legyen elfoglalva valamivel, amíg meghal. Én még kaptam ilyen kiképzést. Ez az a régi szép idők, bár 80-as évek messze lazább, mint a korábbiak, amikor még az oroszok minden második jelszava az volt, hogy béke, és a csatlós országokban is, a Varsói Szerződés és a KGST tagállamaiban békeharc volt, békemenetek voltak, harcolunk a békért, 1948 óta folyamatosan a nyugati háborús imperialisták óta, 1989-ig harcoltunk a békért, és voltak békemenetek. Nekem nem új ez a dolog, és mindig az oroszokhoz kötődik az, hogy béke. Ezt is megfigyeltem, vágod? És Magyarország úgy csatlakozott újra a béketáborhoz, hogy a béketábornak egyetlen tagja sem követi a példáját. Ugye Szerbia, amelyik a Jugoszláviának a vezető tagállama volt, Szerbia az, amelyik még a béketáborhoz tartozik, csak hogy ők pont akkor nem tartoztak a béketáborhoz, hanem ők akkor el nem kötelezettek. Az el nem kötelezett államok egyik vezető, India mellett a másik ilyen vezető ország volt. Igen, tehát hogy valójában most az, hogy a szerbek csatlakoznak a béketáborhoz, az a titói elhajlást korrigálja ki. Aha. Ellenben az, hogy a magyarok csatlakoznak a béketáborhoz, az visszatérés a béketáborhoz, és tudod, a Varsói Szerződésből, meg a KGST-ből az egyedüliként. Na persze. Egyedüliként. Hát mindenhol máshol az 1989-90-es rendszerváltás az egyrészt sikeres volt, és egy konszenzus, egy nemzeti konszenzus, hogy a keletről a nyugathoz tartozás, az átcsatolódás, az pártpolitikai viták fölött áll. Ezekben az országokban az ügynök akták, az NDK-ban nyilvánosságra hozták, azt tudom. Más országokban nem tudom, hogy milyen. Jobbára nyilvánosak. Ja. De hogy minden esetre ezek az országok elkötelezték magukat a nyugati szövetségi rendszer mellett, és ha esetleg úgy is állnak hozzá a dologhoz, hogy viszonyognak, meg undorodnak attól, ami a nyugati életforma, meg ami a nyugati szellemmel, meg ami a nyugati kultúrával történik, a wokizmus kifejezésével leírhatóan. De aki kurva nagy nyugatos voltál mindig, te is iszonyodsz. Igen, de hogy az ilyenek azoknak a pártoknak a párt családjába tartoznak, amelyek Oroszországgal szemben nagyon határozottan és nagyon egyértelmű vörös vonalat vonnak. Ehhez tartozik egy frakció Európában. Ez az Európai Konzervatívok és Reformerek párt családja. Most ezt a frakciót akarja elfoglalni Orbán Viktor, és diadalmasan egyesíteni az Identitás és Demokrácia képviselőcsoportjával, ahol a putyini alt-rightnak a képviselői vannak. Tehát van egy nyugatos alt-right frakció, a konzervatívok és reformerek képviselőcsoportja, és van egy putyini alt-right frakció, ez pedig az Identitás és Demokrácia. Orbán Viktornak a nagy terve, amivel itt imponál a híveinek, hogy ő megostromolja és diadalmasan elfoglalja a Brüsszelt, hát ez arra vonatkozik, hogy magyar mintára, vagy itthon tanultak mentén, először is elfoglalja a jelenleg Meloni és Kaczynski által, neve által fémjelzett európai konzervatívok és reformerek képviselőcsoportját, majd azt egyesíti az Identitás és Demokrácia frakcióval, és így létrehozza az Európai Parlament harmadik legnagyobb erejét. Sőt, hogyha ezek az alt-right pártok ezek jól szerepelnek, akkor létrehozza az Európai Parlament második legnagyobb erejét. Orbán Viktornak van egy ilyen reménye. És akkor ebben az esetben tényleg végrehajthat egy ilyen alt-right fordulatot. És Magyarország lesz akkor a vezető ereje. Igen, vezető ereje ennek. Igen. Na most a helyzet az, hogy ez de nem... De én büszke vagyok erre. Csak a dolog nem nagyon fog teljesülni. Ja. Hát itt vannak nagyon súlyos elvi különbségek. Ez a fogalom, ez az európai szélsőjobb körében még jelent valamit, hogy elv, meg hogy identitás. Idéznék itt egyetlen egy szavazást. Az Ukrajnának folyósítandó 50 milliárd eurós összeg megszavazására vonatkozó szavazáson az európai konzervatívok és reformerek 68 képviselőjéből 61 képviselő igennel szavazott, a segélycsomag mellett szavazott, mondom 68-ból 61 képviselő, Míg az Identitás és Demokrácia frakció 59 képviselőjéből 15 szavazott igennel, és 44 nemmel szavazott. Hát jól látszik, hogy az ukrán-orosz háború tükrében, vagy ukrán-orosz háború árnyékában ez a két frakció összeegyeztethetetlen. A súlyos elvi különbség a Putyin-Oroszországához fűződő viszony. Alapvető elvi különbség. És innen érthető meg Orbán Viktornak a békepártisága. Orbán Viktor azért akar békét, nem ez a Pax Russicát jelenti, Oroszország békéjét jelenti, azért akar békét, hogy az Oroszországhoz fűződő viszony hátra legyen sorolva a szempontok sorában, és előre lépjen az amerikai szobrok ledöntésének, a MeToo ügyeknek, a legkülönbözőbb kultúrharcos topikoknak, a wokeness elmevírusának a különböző precedenseihez fűződő viszony. Amiben tényleg van egy elvi közösség a két nagy szélsőjobboldali frakció között. Na most az a helyzet, hogy amíg ez a háború tart, és amíg azok a pártok Baltikumban, Baltikumból delegált pártok, Finnországból delegált pártok, Svédországból delegált pártok, vagy akár Kaczynski pártja, vagy akár Meloni pártja, ezek a legharcosabb ukránpárti politikai erők Európában. Mármint orosz ellenes. Ukránpárti, orosz ellenes. Hát most ugyanazt jelenti. Ugyanazt jelenti. Nem azért, mert szerelmesek az ukránokba. Hát nyilván. Nyilván azért, mert félnek az oroszoktól. Hát persze. Ezt nevezhetjük úgy, hogy ruszofóbia. Mondjuk a Baltikum milyen oka lehet egy észnek, vagy egy lettnek, vagy egy litvánnak, vagy egy lengyelnek félni az oroszoktól? Hát nyilván, el nem tudom képzelni. Nyilván buzik meg bevándorláspártiak. Igen. Titokban. Vókok. Titokban vókok. Igen. Ja. Igen. Igen. Igen. Mi másért? Vagy egy finnek. Na igen. Igen. Szóval, Itt van ez a viszony Oroszországhoz. És ez a viszony Oroszországhoz, ez nem fogja engedni, hogy Orbán Viktor diadalmasan egyesítse ezt a két képviselőcsoportot. Az a helyzet, hogy például a Le Pennek, vagy például a Salvininek a kampányát rendszeresen rubelekből finanszírozza a Kreml. Ezt te honnan tudod? Ez jóformán kész tény, de hogyha óhajtod, átküldök neked egy fotót, amin a Salvini putyinos pólóban pózol. Na jó, de az lehet egy avantgárd poén is. Avantgárd poén. Érte? Hát az a helyzet, hogy az a fotó az rosszul öregszik. Jó, hát most egy póló miatt, guruló rubelek. Nem egy póló miatt. Nem egy póló miatt. A Marine Le Pent is megvádoltad ezzel. Aha, bizony. És szóval, hogy az a helyzet, de tudod, nem a póló miatt. Nézd meg, hogy szavaztak az ukránoknak folyósítandó 50 milliárd euró ügyében. De lehet, hogy ők nem Oroszország ellen, hanem az európai béke pártján. A béke. Nem akarnak amerikai gyarmat lenni. Kételjeid vannak? Bizony. Értem én. Értem én az érvelésedet, csak nem szeretem. Igen. Ja. De én most rákaptam az ízére, bazd meg. Trollkodásnak? Nem. Nem most kezdődött. Rubelt akarok. Érted? Rubelt akarok. És pirogot. Régettem. Na. Szóval ez nem fog menni, ehhez béke kéne is. Innen a béke vágy. Innen a béke vágy. De ez az István királyban is van. Most onnan loptad a szöveget. Tudod? Azt a szót, hogy béke vágy, értem. Hát ott azt énekli. Bródi János szájából loptam. Igen. Ki a szöveget. Ja. De a CIA is. Ja. Na, jó, hagyjuk. Értem, figyelj, Robi, elment a békemenet. Rengetegen voltak, a parlamenttől a Margit szigetig állt a sor, láttam a légi felvételeket. Nekem nincs kétségem afelől, hogy a Fidesz megnyeri a választásokat. A kérdés csak az, hogy 4/5-del vagy 9/10-del. Majd erről beszélünk, hogy miért. De neked volt egy rendkívül jó kulturális élményed a békemenet kapcsán, te engem azonnal hívtál a telefonon, aztán hallom, a rádióban is mondtad, hogy a FAM-ot hívtam telefonon, tehát azért, ha már így külön ezt bejelented, akkor az már egy kurva nagy esztétikai élmény lehet. Utoljára Grand Torinót látta, nem tudom, 10 évvel ezelőtt, és azonnal hívott, hogy menjek a moziba, nézzem meg. Vidnyánszki ekkora hatást váltott ki belőled, bazd meg, mint a Clint Eastwood. A Vidnyánszki előadás az valami fergeteges volt. Az valami fergeteges volt. Tehát én mindig is bele akartam látni annak az embernek a tudattalannyába. Én mindig is kértem a kék pirulát. Várj, ki látta? Aha, izét a Philip K. Dicket meg nem olvastátok. De hol van a Philip K. Dick ehhez, ne haragudjál? Hol van a Philip K. Dick fantasztikumban? Meg egyáltalán ebben a, tudod, ez a mesztelen ebédhez lehet egyedül hasonlítani azt, ami itt zajlott. Egyedül. Ez olyan volt, mint hogyha... Még SMS-ekkel is bombázott, bazd meg. Bazd meg a Holló Színháznak beadod a csattanómaszlagot, és kivezényled őket, bazd meg, a frontra. Nagyjából olyan volt. És ha figyeltétek a színpadot, talán nem került el a figyelmeteket a mögötte elterülő másfél futballpályányi nagyrét. Ez azért volt, mert hátulról nem látják a szereplőket, azok a parlament elől nézték. Mert odáig tartott a sor. Igen. Moszkváig tartott a sor. Ja. Moszkvában még mindig indultak, amikor a Margit-szigeten már megérkeztek. Az a másfél futballpályányi nagyrét ott a színpad mögött, az mit üzen? Kezdjük talán ezzel. Most mondtam mielőtt elmerülnénk a műelemzésben, de nem a fideszes trollkodásra vonatkozott a kérdésem, hanem a tényleges üzenetre. Mit üzen? Nekem azt üzeni, hogy bár kurva sokan voltak a békemeneten, amikor fölállították a színpadot, ebben egyáltalán nem voltak biztosak. Nem a nagyrétnek a végébe állították föl a színpadot, hogy amögött már csak a fák legyenek, és előtte elterüljön a teljes Margit-szigeti nagyrét, hanem a nagyrétnek a közepére állították föl a színpadot, mert ők egy fél nagyrétnyi békemenetben gondolkodtak, és úgy voltak, hogy talán többen lesznek, de mi van, ha nem? Fölállítják a nagyrétnek a legvégére a színpadot, és a fél nagyrét lesz megtöltve emberrel? Kurva rossz üzenet. Akkor inkább állítsuk fel a színpadot a nagyrét közepére, és akkor tuti, hogy tele lesz a fél nagyrét, csak hát amikor a színpadot mutatjuk, meg Orbán Viktort mutatjuk, akkor a kevéssé dicsőséges látványa az ott grasszáló embereknek, akik le se szarják a békemenetet, nem teljesen jó üzenet. Olyat elsétálnak emberek, kutyát sétáltatnak, meg ilyenek, bazd meg, és ezt kell nézni, miközben Orbán Viktor békébe hívja a nemzetet. Ez nem hadba hívó szózat, hanem békébe hívó szózat. Kedves magyarok, háborúpárti magyarok, gyertek haza a frontról. És tudod, mögötte, bazd meg, egy ember így dobálja a botot, bazd meg, a kutya meg visszahozza, és ezt kell nézni. Nem nagyon jó üzenet. Jó. De az előadás az nyilvánvalóan kárpótol mindenért, és ezt az előadást nem tudja a kutyával botot dobáló csávó a háttérben elbaszni. Ezt nem tudja. Baszd meg. Robi. Ez valami olyasmi volt. Figyelj, nekem tetszett. Nem Rubelért, nem Rubelért becsület szavamra, őszintén tetszett. Egyrészt emlékeztetett a 1918-19-20-21-es évek forradalmi színházára a szovjet avantgárd hőskorából. Ezt a rádióban el is mondtad, idéztél engem erre a Csunderlikot, azt mondta, na jó, de az a Majakovszki azért jobb volt, és a szovjet avantgárd azért világhírű volt, ez meg ócska volt. Lehet, de ez ugyanolyan dolog, üzenem neked, Péter, hogy ez műfaji kérdés, ez ugyanolyan dolog, mint amikor a rapről beszéltünk, és akkor Puzsér mondta, hogy költészet, és azon belül van a szarköltészet, meg jó költészet. Ez műfaját tekintve, hogy ilyen figurák ilyen kicsit dadaisztikus módon mozognak a színpadon, és a közönséghez üvöltöznek jelszavakat, és be van öltöztetve a kapitalista cilinderbe, cvikkere volt, telefonomon néztem. Nem volt cvikkere. Cvikkere is kellett volna, és kövérnek is kellett volna lenni, és az a fehér lábszárvédő, mind a 100 évvel ezelőtti undorító kapitalisták elleni bolsevik izéken, plakátokon. Kalucsni, így van. És tudod ki ilyen? A Donald Kacsának a nagybátyja, a Dagobert. A Dagobert bácsi, és az a Soros. És az ugrál, és akkor ott van mellette a gatyás nyomorult katona izébe, rohambilivel a fején, és voltak ezek a szimbolikus figurák, Robi. Három szimbolikus. Ilyen volt a 100 évvel ezelőtti bolsevik forradalmi színház. Jó, az akkor avantgárd volt, új volt, jó volt, amíg Majakovszki elvtárs meg nem írta a tavaszköszöntőt, ami így kezdődik, hogy madár elvtárs jöszte. Idáig fog ez is fejlődni, ha fönnmarad a NER. Tutira veszem, és aztán Majakovszkinak mi lett a vége, tudod? Majakovszki öngyilkos lett, és az öngyilkos Majakovszki utolsó szava, elvtársak, ne lőjetek. Na, egy gyanús volt az öngyilkossága. Egyébként izé volt meleg Majakovszki. Na, mindegy, ne, hagyjuk. Teljesen erre emlékeztetett, és én a dadaizmust is szeretem. Puzsér egyébként nem, ő mondta, hogy szerint az avantgárdból a dadaizmus az szélhámosság. Azt tudod, hogy Evola dadaista költőként kezdte? Nem csodálkozom. És volt egy Blue nevű kevés számot megért folyóiratuk, ez öreg Evola, már Evola, tradicionalista, báró Evola, a Julius Evoláról beszélünk, a szélső jobb, meg a tradicionalisták nagy istenéről, dadaista volt, bazd meg, avantgárd csávóként kezdte. Én nekem mindig gyanús volt, hogy a tradicionalizmus az a dadaizmusának a folytatása és szintre emelése. És ezen nem röhögtök, mert intellektuális poén, bunkók, na mindegy, és visszatérve, ezen meg igen, amikor közönséges vagyok. Na, ezért nem értitek a Vidnyánszky-féle színházat sem. Itt van, tessék, magatokról állítotok ki bizonyítványt. Hát, szóval nekem jó volt. Tehát, és kétszer megnéztem, de a másodikat már csak a Robi miatt. Azok a szimbolikus alakok. Az volt a jó. Minden alak szimbolikus. Plakát, figurák. Minden alak szimbolikus. Az anya. Az emigráns. De neked az anya tetszett a legjobban. Hát van az anya, meg van az öregasszony. Ja, az öregasszony, bocsánat. Az öregasszony. A rikácsoló öregasszony. Az valami félelmetes volt. Néha nem tudtam, Robi, melyik, mert nem értettem, amit mondtak. Jaj, mik készülnek! Az valami döbbenetes volt. A szimbolikus alakok, a három alak, no. A háború csinálók, az egyik az ugye a századelőnek, ez a... Hát igen, a Dagobert bácsia, ez a kapitalista beöltözve cilinderbe, meg ebbe a frakba. Akkor mellette ez a másik ilyen politikai... Az a politikus, arrogáns, igen. Uszító, hát egy ilyen... úgy volt fölöltözve, mint ezek a rendezők, meg tévés producerek, legalábbis ahogyan az a sál a nyakán meg volt kötve, hát ez a városi értelmiség, szerintem ő volt az SDS metaforikus alakja. És akkor ott állt mellettük Magyar Péter. Metaforikus alakja, fehér ing, kék farmer nadrág, és így együtt uszították hajszolták bele a metaforikus magyar embert a háborúba, aki ezt ezzel a kibaszott tánccal fejezte ki ezt a háborút, a bokáját csattogtatta, meg csapkodta, és így táncolva idézte meg a háború rettenetét. Szinte össze is fostuk magunkat, ahogy néztük, ahogy ugrál, bazd meg, csak ezt ne tegyék velünk, bazd meg, mert ez a háború. Ez, így fogsz ugrálni te is, bazd meg csattogtatni. Miközben egy vénasszony így kárálni fog, hogy mi készülnek? Szakállas férfiak vadul hegedülnek! De hát, ez hát itt van. Szar, az lenne az igaz, hogy szakállas nők az óvodába hegedülnek. Ja, gyerekek kis faszán! És ezt még én jobbat csináltam volna. Igen. Igen. Bizonyára vannak olyan mozgalmak, politikai közösségek Magyarországon, akik jobban meg tudnák rontani a gyermekeket, mint a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt közös vezetése alatt, de hát ők nem kapnak bizalmat a magyaroktól. Ez van. Ilyen a demokrácia. Lehet Brüsszelbe menni reklamálni. Az a T-boy, ami elhatalmasodik, tudod, amikor a háború, már zajlik a háború, már el lett hajtva, és az a szerencsétlen magyar ember így lehanyatlik, és akkor valamelyik oda megy, vagy a Magyar Péter, vagy ez az SZDSZ-es figura, és így fölrángatja a földről, hogy menjél vissza táncol, háborúzni. És a szerencsétlen, amikor már zajlik ez a harc, akkor így elszabadul a pokol. Egyszerre hatan óbégatnak különbözőt, bazd meg. Amiről, tudod, vannak ilyen alapszabályok, hogy az például egyszerre nem beszélhetnek többen a színpadon, mert az káosz. De én hallottam ilyet. De ők azt mondták, hogy mi az, hogy többen, hatan fogunk egyszerre üvöltözni, plusz egy zenét betolunk alá. És akkor közben volt valaki, akinek csak az volt a dolga, hogy visszamondja azt, ami elhangzik. Jaj, mi készülnek! Mik? Volt egy ilyen? Ja. Készülnek? És akkor ilyeneket mondtak bele. Mindent háromszor meg kellett ismételni, mert a Vidnyánszky 16 perces műsorra kapott megbízatást, bazd meg. És akárhányszor elpróbálták, sosem volt hosszabb, mint 6 perc. És az lett a megoldás, hogy hát bazen, mondd el még egyszer, hogy mik készülnek. Mondd el harmadszor is, hogy mik készülnek, és amiután elmondtad, hogy mik készülnek, ismételd meg azt is, hogy mik készülnek. Úgyhogy újra tedd fel a kérdést, hogy mik készülnek. Majd válaszold meg, hogy mik készülnek. Amikor a gyerek azt mondja, hogy ő nem az a véres isten, az a véres isten nincsen, akkor az anyja, ismételje meg a gyereket, bazd meg, mondja el újra. És bazd meg, egyetlen szereplőre nem nézett rá, miközben beszélt, bazd meg a színpadon. Én azt hittem, hogy bazd meg ez a színjátszás, hogy a szereplők egymással kommunikálnak, hát a lónak a faszát, a Vidnyánszky bebizonyítja, hogy nem ez a színjátszás, mert hogy ez bazd meg forradalmi színház. Itt plakátokat gyártunk, ez beszélte. A valójában, mintha Rogán Antal gyártotta volna, bazd meg, egy rogáni plakátok a színházba öltve, bazd meg, minden szereplő kifordul a közönség felé, és neki kiabálja azt, ami bazd meg a szöveg. Mindenki a közönséggel kommunikál. Robi, hogyha itt már millió párhuzamot találtunk a szovjet érával, békeharc, békemenet, orosz, stb. Most akkor ez nem passzol bele? De abszolút. Abszolút. Hát ez a tényleg a forradalmi színház azokból az évekből, amikor a sztálinizmus még nem szilárdult meg, de a forradalom már végbe ment. Mert a Sztálin nem szerette az avantgárdot. Nem. Mert Nem. Na. Voltak jó tulajdonságai is szállítás. Jó, az meg a kispolgári gicset favorizálta, meg a neoklasszicizmust a avantgárddal szembe. Nem értünk egyet, Robikám, mint oly sokszor. Egyébként írják ott a kommentelők alá, hogy a Vidnyánszky ledobta az atombombát a kultúrára. Tehát megtörtént a atomvillanás jobbról. Nem, az a helyzet, hogy ez valójában nem avantgárd, ez a dadaizmus, ez az avantgárd elfajzása. Az is az avantgárd része. Ez az avantgárd elfajzása és elbomlása. És az avantgárd gesztus arra vonatkozóan, hogy folytathatatlan, hogy fokozhatatlan. Úgy viszonyul az avantgárdhoz, ahogyan a kultúrához a posztmodernizmus. Ja, értem. Meg a dekonstrukció, tudod? Ja. Hogy valójában elbontja, olyan, mintha elbomlana benne az avantgárd. Igen. Ilyen értelemben nem az avantgárd, itt nem az avantgárddal van a probléma, hanem az avantgárdadik hatványra emelt avantgárddal. Ja. Ha érted? Értem. Nos, az amikor bazd meg ez az őrület elszabadul, azok félelmetes pillanatok. Van, aki csak motyog. Van, aki beszél, van, aki kiabál, van, aki közben énekel, és akkor az egyik figura így elkezdi kiabálni, hogy forra világ, bús tengere, ó magyar! És az a pillanat szerintem az a csúcspont. Az a csúcspont. És akiket ehhez megidéztek, Vörösmarty Mihálytól kezdve, Radnóti Miklóson keresztül, Babits Mihályig, itt a Bertolt Brechtnek a Kurázsi mamájából, itt a magyar irodalomból, meg a világirodalomból, a maguk kontextusából kimetszve, behelyettesítve abba a pozícióba, amit Rogán Antal szán neki. De legalább írtak volna saját szöveget. Van a színjátszásnak ennél alacsonyabb színvonala, mint amikor a saját politikai céljaidra használsz fel olyan szerzőknek a műveit, amely szerzők egy tágabb kontextusban el akartak mondani valamit, aminek a részeként ezt mondták, te pedig kiemeled innen és felhasználod, mint egy funkciót felhasználod a saját propaganda céljaidra, és ehhez kisgyerekeket hajtasz ki a színpadra, hogy kiabálják, hogy nem akarunk háborút! Miért te nem voltál úttörő? Nem voltál, te már nem voltál. Én voltam iskolai ünnepségeken fellépő, Robi. Voltam úttörő, nem tudtam, hogy ezzel itt hencegni kell, vagy hogy ezért itt kreditek járnak, de ha ezért jár Rubel, akkor elismerem, voltam úttörő. Ja, igen. Sőt, lélekben 15 millió úttörő vagyok. Ja. Majdnem rosszul mondtam. Na szóval az iskolai ünnepségek nem jutottak eszedbe? De. Az iskolai színjátszókör. Ez az általános iskolai színjátszókörnek a nívója, amit a Vidnyánszky bemutatott. Hát, hogy értsék az emberek. Ő tiltakozott, ő drámakörös. Bocsánatot ki. Elnézést kívánok, hogy Kádár elvtárs szoktam. Itt egy pedagógus tiltakozik, de hát az a helyzet, hogy csak a mundér becsületét védi. Az a helyzet, hogy ő azt állítja, hogy az általános iskolai színjátszókör az ennél színvonalasabb. Hiszel neki? Van fantáziám a dologhoz, az a helyzet. Jó, értem. Robi, figyelj, még egy kicsit a békemenethez, aztán jön egy fontos téma, mert jönnek az önkormányzati választások. Azért volt, és lehetséges is a békért, a háború ellen hitelesen tiltakozni a 60-as években nyugaton, kimentek bazd meg balhézni, fiatalok, hippik és egyebek. Nálunk is kimentek az imperialisták ellen tüntetni rendes, kiszes gyűléseken. Nem tudom, a két műfaj között érzel-e valami különbséget. Egy időben voltak ugyanaz ellen. A vietnámi háború ellen kimentek, érted, az amcsi fiatalok, meg megcsinálta a Milos Forman a Herc című filmet. Nálunk Budapesten kisgyűléseken tiltakoztunk a vietnámi háború ellen. És Dinnyi és József Bob Dylan dalokat énekelt magyarul. Így van. Tehát megvolt ugyanaz az élmény, Dinnyi és József lefordította a Bob Dylan dalokat, és elénekelte őket magyarul ugyanazért a békéért, ugyanaz ellen a háború ellen. De hát azért van némi különbség. Na mi a különbség? Hát, hogy ott áll mögötted a hatalom, és úgy fejezed ki a békevágyadat, mint egy pártutasításra, a párthatározatnak megfelelően fejezed ki a békevágyadat, vagy pedig a pártutasítással szemben, a hatalommal dacolva fejezett ki a békevágyadat. Emlékszel még arra a közkedvelt slágerünkre, Atlantis együttes, hogy kiölte meg Kennedyt? A pesti srácok fel is dolgoztak. Volt ilyen Paul Beat, 60-as, 70-es évek, Kiss hátszéllel, pártállami, állampárti hátszéllel, lazának magukat előadó fiatalok énekeltek, ilyen nyugati, nyugatellenes, kapitalista ellenes, imperialista ellenes cuccokat. Aztán egyesek közülük egyébként kiváló zenészek lettek, Berki Tamás például. És kinőtték ezt a szarságot, csak azért kezdték, hogy elindulhassanak a karrieren, aztán utána hagyták a Paul Beatet a picsába, és rühelték életük végéig, mint a szart. A Vámos Miklós író is a Gerilla együttes tagja volt, és vagy az Atlantis, vagy azt hiszem a Gerilla, az túllépett egy bizonyos határt, mert utána már olyat is énekeltek, hogy a nem tudom a szövegét, de hogy olvasok az újságban, hogy Amerikában a négereket verik így, úgy, amúgy, és olvassa ezt a Népszabadságon, ami az ablaka helyett van a cigánygazsi a putriba. Érted? Szóval elkezdtek tényleg ellenzéki irányba elmenni ezek a kezdetben ilyen kis imperialista ellenes csókák. A moszkvai srácok szerinted el fognak menni ilyen kicsit lazább, önkritikusabb ellenzék irányba? Mert az még a valódi egypártrendszerben volt, és itt voltak az oroszok. És még azok is megengedtek maguknak, bazd meg, valódi valamiféle kritikát, érted? Itt, ahogy egyébként a magyar filmet nézed, a szocialistakori magyar filmet, Fábrinak mondjuk a 20 óra. Amikor mondja a paraszt, hogy mindegy, van benne egy verekedős jelenet, és a pártitkárt a régi két szegény paraszt társról szól, akik 56-ban külön válnak az útjaik, és akkor a Páger Antal mondja, hogy rám lőttél, és akkor mondja, hogy a rendszernek a vívmányai, hogy a lányodat a gróf még kurvának hordt el, most itt ingyen tanulhat a gyereket, stb. És akkor verekednek, és a Görbe János azt mondja, hogy állj meg, te állj meg. Ez a rendszer azt mondta, hogy minden az enyém, miközben semmi nem volt az enyém. És aki mukkanni mert, azt érted, és mutatják a fegyvercsövet minden. 65-ben ilyen filmet tudott csinálni. A Fábri. El tudsz képzelni a NER kurzusba egy olyan filmet, ami sérti a izét, érted, és kicsit megérti a másik oldalt. Ma segnyalóbb ez a kurzus, jóval segnyalóbb, mint a szocializmus idején, bazd mint meg, a Kádár amikor rendszer. Egy pártrendszer mint a Kádár volt. Rendszer. De a Rákosi rendszer kultúrpolitikájával már jól láthatóak a hasonlóságok. Ja, ja. Meg a közbeszéd. Hát olvastam itt a Magyar Népből, vagy Szabad Népből. Meg az elvárás, ez a vonalasság. Ah. Hogy a párt irányvonalát te híven kövest. És hogyha nem, akkor elhajló vagy. Ja. Tudod? Teljesen. Úgyhogy illik ez a békeharc hozzátok, fiúk. Az orosz barátság is illik hozzátok, fiúk. A kínai kommunista párt is illik hozzátok, fiúk. Meg csak tudod, ne a kibaszott keresztre tegyétek már azt a rohadt vörös zászlót. Tudod, a békevágy az bűzlik, amikor a megtámadott féltől követeled a békét. Nem az agresszortól. De tegyük föl, hogy cinikus vagyok, és azt mondom, figyelj, szarok én az ukránokra, az oroszokat se szeretem, engem hagyjanak békén, és ki akarok lépni. Ez se ugyanaz, mint amikor orosz szempontok jönnek a sajtóba, meg egyebekbe. De meg föl azért a kommentmezőkön. Azért kell mindenkinek rettegnie a háborútól, itt két okból is. Egyrészt, mert önkormányzati és európai parlamenti választási kampány van. Ez világos. Ezt mindenki értse, hogy a háború ezért egy rettenetes veszély, amitől mindenki riadjon vissza. Másrészt meg azért, mert Orbán Viktor ezt a két európai parlamenti frakciót egyesíteni szeretné, és ez a háború bebaszott ennek. És van egy harmadik ok is, hogy a háború bebaszott annak a jó kis konjunktúrának, ami Orbán Viktornak a hatalmát úgy stabilizálta, és azóta, hogy háború van, és azóta, hogy nincs ez a konjunktúra, meg kurva nagy infláció van, bebukott Orbán Viktornak, meg Matolcsy Györgynek az unortodox gazdaságpolitikája, azóta hát Orbán Viktornak a rendszere ezt már nem olyan stabil, mint az előtt. Ezt nem tudjuk. Hogy nem olyan stabil? Aha. Az biztos, hogy nem olyan stabil, mint 14 évig. Hogy mennyivel kevésbé stabil, az kiderül 9-én, de hogy nem olyan stabil, mint 14 éven keresztül, az biztos. No. Az biztos. Az, hogy Orbán Viktor és a Fidesz elveszítette a centrális erőteret, az biztos. Ami a nagy műveletük volt, hogy a kétharmad birtokában egyesíteni tudták a jobb közepet a jobb széllel, ami addig nem sikerült, a köztársaságnak a keretei között ez nem is volt megvalósítható, ha kihúzódsz a jobb szélre, akkor középen létesül egy jobb közép alternatíva, és szélsőségessé válsz. Ha benyomulsz középre, akkor meg a jobb szélen válik le rólad egy szélsőség, amit hívhatsz úgy, hogy Tordján József, hívhatsz úgy, hogy Csurka István, hívhatsz úgy, hogy Vona Gábor, vagy úgy, hogy Torockai László, de minden esetre nem tudod egyesíteni a jobb oldalt. Az egy a tábor, egy az ászló, ahogy a Orbán Viktor kifejezte, nem tud megvalósulni. Viszont a kétharmadnak a birtokában a tejhatalommal már sikerült megvalósítani ezt a nagy kurzusegyesítést, és gyakorlatilag a bármilyen furcsán is hangzik ez, Navracsics Tibortól Bede Zsoltig egyetlen táborba egyesíteni a jobb oldalt. És ennek van vége. Vége. Azzal, hogy a Tisza párt egy masszív erővé vált a jobb középen, azzal, hogy a balliberális kurzusnak az ereje meggyengült, vagy legalábbis megoszlott a Tisza párt és a hagyományos régi baloldal vagy balliberális oldal között, Orbán Viktor bottal ütheti a centrális erőteret, amire a hatalmát alapozta. És ez már kijelenthető. Az, hogy az ellenzéki mocsár, ami Orbán Viktor hatalmát egyrészt okozta, másrészt biztosítja, és hivatkozási alapként stabilizálja és felhatalmazással látja el a rendszert, hogy ez megrendült, és hogy kilátásba került, hogy 2 év múlva megsemmisül, ez nyilvánvaló tény, nem tud úgy alakulni 9-én a választás, hogy az ne erre mutasson. A minden más már apró munka, minden más már a választásnak a kimenetelétől függ, de hogy ez nagyon-nagyon jól láthatóan körvonalazódik. És ekkorát nem tévedhet ennyi intézet egyszerre, nem a pontos számokra vonatkozóan, hanem az elmozdulás irányára vonatkozóan. Figyelj, na és akkor itt térjünk rá a tulajdonképpen egy fő témánkra, önkormányzati választások. Robi, nagyon sok településen, de még egy adott fővárosi kerületben nagyon sokan tök másként szemlélik ám ezt az egészet, mint hogy mi. Tehát rengeteg ember számára nincsenek ilyen ideológiai kényszerek, meg elvek, meg egyebek. Azt nézik, hogy a polgármester mit csinált és mit nem csinált, hozott-e oda pénzt, az ő vállalkozása az mikor jó, mikor nem jó, van-e munkahelye, stb. Stb. A Fideszre egyrészt, kik szavaznak a Fideszre? Egyrészt azok, akik akkor is a Fideszre szavaznának, ha Orbán Viktor holnap törvénybe iktatná a rabszolgatartást, vagy az első éjszaka jogát, vagy bármit, létrejött egy totálisan befanatizálódott, mindenféle értéktől, ideológiától, de még egzisztenciális dolgoktól is független szekta jellegű közeg. Aztán olyanok szavaznak, akiket ez az egész nagy politika igazából kurvára nem érdekel, ez főleg vidék, de egzisztenciálisan a Fidesz nekik valamilyen értelemben érdekük vagy jó. Kurva sok ilyen van. Szarnak ők arra, hogy tudod, hogy állnak mondjuk az oroszokhoz, meg a kínaiakhoz? Hát hozzanak ide akkor ők pénzt, korábban az amerikaiak hoztak, nincs bennük ilyen identitás, semmi. A Kán most épp az a jó Kán, aki a települést fejleszti, és nekem munkám van, vagy a vállalkozásom megy, és az a szar Kán, aki nem. Tudod? Ez egy teljesen ilyen indoktrinált társaság. Aztán vannak a fanatikus, őszinte meggyőződéses jobberek, akik azért szavaznak a Fideszre, vagy a Mi Hazánkra, mert hát az tényleg ideológiai ok. Érted? És van végezetül egy nagyon-nagyon szerencsétlen nyomorúságos leszakadt roncstársadalom, akinek mondják azt, hogy szavazza Fideszre, és akkor holnap lesz, faszom tudja, krumpli, vagy izé, nem vicces. Egyébként az a poén kurvára nem vicces. És Józsikám, vedd föl azt a törött szemüvegedet, és ott x-eld, de kérdezd meg a szavazatszámláló biztostól, hogy melyik a Fidesz, és megmutatja, és akkor ott x-eld be. Tudod? Ez a négy típus szavaz a Fideszre. Most a közvetlen izéket, nersevikeket hagyjuk, az nem olyan sok. Érted? Egyébként ezt el is felejtettem, bocs, azért nem is beszéltünk egy szót se. Hát volt tévévita 14 év után először, hát számomra messze mindenkit lemosott humorba és avantgárdba Dajs Tamás. Én nekem ő tetszett a legeslegjobban. Hát a Bruti, a kétfarkos lófasz volt a Dajs Tamáshoz. Hát így odaszegeződtem a képernyőre, bazd meg, hogy geci vicces. Őszintén. Igen, egy identitás hazugságnak a feltárulása. Robi, először is hibátlanul elmondott egy NER plakátot. Mm. Azért nem, ez az teljesítmény. Az elején annyira készen volt, hogy bazd meg kifutott az időből, és amikor már, tudod, az utolsó 5 másodpercben már csipogó hang jelzi azt, hogy vége lesz, de ő nem vette észre, csak mondta. És ott történt meg az, bazd meg, hogy a NER belefolytotta a szót a NER-be. És akkor szólt a NER a NER-nek, hogy most már befogod a pofádat, lejárt az időd. És akkor a NER azt mondta a NER-nek, hogy ja, tényleg? Hát akkor befogta. És akkor... Tényleg ez történt, hogy Magyarországon, mintha Soros György vezetné Magyarországot, belefojtották a szót a nemzetbe. De egyébként, Robi, a hajad meg a... az kurvára ilyen Dajs Tamásos. Tehát ezt így rajongásból? Most lekokainistáztál, vagy lezsidóztál? Mind a kettő. Nem, bunkók. De a hajad tényleg, na mindegy, meg az avantgárd. Na, figyelj, szóval nekem... Na, hogy az a Dajs Tamás, tényleg ezt a felpuffadt pofát figyelni, ahogyan benne fejeződik ki a nemzet. Tudod, így elképzelem magam, hogy én egy ilyen atyafi vagyok. Tudod, akinek 12 gyereke van, mert soha nem fogamzásgátolt életében, és templomba jár minden vasárnap, és leülök a tévé elé, hogy na, megnézem, bazd meg, hogy ez a sorosista csürhe, illetve hát a nemzet, milyen módon vív... És akkor tudod, bazd meg, Dajs Tamásban fejeződik ki az a párt, amelyikre én a szavazatomat le fogom adni, akikben hiszek. Ebben a Dajs Tamásban, tudod? Hogy, és az atyafi nem akart kokaint venni még soha életében. És most az van, hogy tulajdonképpen kokaint kéne vennie ettől. Ez a szituáció. De most, hogy puffosztod, meg püffeszted a vizét, a Dajcsot. Én püffesztem? Hát én vagyok a kokain. Na dehogy már! Hát mivel vádolsz meg? Valaki, hát azért vedd észre magad. Valaki át is költötte a vizét, a el is kell gondolkozni a kokain is tám. Az okain helyett. El kéne jó. Gondolkodni a kokain én is. Nem tudok erről. Szerintem Dajs Tamás soha nem próbált igazából kemény drogot. És ezt csak ráfogják a rossz akaró, és ez egy ocsmány plecska. Szerintem már megjött a rubel. És szerintem, eddig csak úgy képzeltem, hogy úton van a rubel, bazd szerintem meg. Sem valakinek a testi kinézetén, sem a származásán, sem a magánéletén nem gúnyolódunk. Most ki is tettem egyébként egy ilyen posztot tegnap. Sem a szenvedélybetegségén. Azon pláne nem. Robi, egyébként... Csak az identitás hazugságán. A... Az identitás hazugságán szabad gúnyolódni? Csak azon szabad. Na hát akkor velem minden rendben van, kérlek. Egyébként... Én végig csak az identitás hazugságán mellesleg gúnyolódtam. Mellesleg a DJ Jesse-be belehallgattam. Hogy hívják azt a műsorát, hogy ott hárman állnak, ő megül, meg egy csaj mindig néha beleszól? Politikai hobbista. Politikai hobbista, és akkor előkerült, hogy te kövér vagy. Fair play. Ez a fair play? Fair play. De a fair play az nem azt jelenti, hogy tisztességes játék? A fair play című műsorban hangzott el, hogy dagad geci vagyok? Aha. Hát ez egy nagyon tisztességes játék. És akkor valamelyik mondta, hogy na de hát a kurcezredes is, most miért, és akkor erre azt mondja... De az máshogy dagadt, az csupa izom. Ő azt mondja, hogy igen, ő mindig is az volt, te meg elhíztál. Dagadtan született? Az anyjából már dagadtan vették ki? Na, jó, én nem akarok ezzel poénkodni. Már a negyedik hónapban dagadt geci volt? Mert az a... Robi, mert egyrészt az anyját is ismerem, a kurcezredesnek, mivel... Gondolkodtál volna, mielőtt fölhoztad, bazd meg. Kurcezredest 3 éves kora óta ismerem, és az apját is, és az anyjának a mostani élettársát. Még csak is. Tizedes volt, amikor megismerted. És nem őt akartam fölhozni, csak a DJ Jesse-éknél elhangzott, hogy most miért mondja rád, hogy kövér, és akkor ő is, és akkor igen, de ő mindig, de te meg most. Mindig? Elhívsz. Valami ő mindig. Tehát... Mindig. Egyszer kövér, mindig Robi. Kövér. Tehát... Egyszer neres, mindig neres. Veled ez egy ilyen következetesen kövér. Ez kitartóan kövér. A te kinézeteddel is poénkodnak. Bizony. Jó lesz ez most már átgondolni. Ja. Ezzel is poénkodnak a haverok. Na. Most töröd a fejed a beefen, mi? Milyen beefen? DJ Jesse-el. Azt nem beefnek nevezik, hanem ő milyen könnyű zenei műsorba utazik? Legfeljebb egy DJ szettet állíthatnék Jesse-vel szemben. A saját ízlésemnek megfelelő DJ szettet állíthatnék vele szemben. Igen. Nem. Nem, én... No, nem. Szavazzunk! Nem. Ki szeretné, hogy egy DJ szettel válaszoljak DJ Jesse-nek a kihívására? Na, elmentek ti a picsába. Én már úgy megbántam, hogy a témát fölhoztam. Ha nem említi a Dajs Tamás püffettségét, eszembe se jut, hogy ő kövér. Úgyhogy, na mindegy. Mindegy. És... Jó, kész van. De ezt lehet, hogy a Dajs Tamás azt mondja, hogy kész vagyok, hogy én már felkészült vagyok. Persze, hogy így értettem. Gurulnak a dollárok, Robi. Érzed? Itt gurulnak a dollárok. Dollárok a faszomat, a rubelek, bazd meg. A rubelek gurulnak. Na! Mi ez a hangzavar? Mi ez a kaszinózás itt? Na! Figyelj! Tegnap Tisza párt, róluk jutott eszembe, tegnap bekapcsolom az ATV-t, ül Horn Gábor, hogy hívják? Várjál, Kunce Gábor, Horn Gábor, meg a Barkóczi Balázs, a DK-nak a szóvivője, akit születése óta ismerek, mert egy utcában lakunk is a szegem. Na, mi? Nem kell a magyarázkodás. Nem vagyunk kíváncsiak a szardumádra. Ismered? Jól ismered. Még béka emberkorodból ismered, igaz? Az a poén, hogy tényleg van, aki gyerekkor óta ismerek, és nagyon vicces így ezt így. Na jó, mindegy. És ülnek, és végig csak Magyar Péterről esett a szó, tudod, szitták, leleplezték, meg ilyen-olyan, amolyan. Várjál, átkapcsolok a Hír TV-re. Akkor éppen ment egy műsor, ott ülnek, Magyar Pétert szidják, kivesézik, leleplezik. Belenézek az ötbe. Nem szoktam, Magyar Pétert szidják, kivesézik, leleplezik. Elolvasom az Amerikai Népszavát, a legdurvább Orbán ellenes, legradikálisabb Orbán ellenes izét, a Bartus, aki még a Gyurcsányt, elvileg gyurcsányista, de a Gyurcsányt is szitta, hogy miért ül be a parlamentbe állellenzékként. Tehát ő ilyen forradalmilag anti-orbánista, az utóbbi időkben alig van Orbánról cikke, csak Magyar Péter ellen. Még a Bartusnak is. Ilyet én még nem láttam. Hát én azért akartam szavazni a kétfarkúra, de ilyen reklámnak, bazd meg, nem tudok ellenállni. Én a csokit is megkívánom, ha látom a tévében csokit, akkor húbazd meg, de ennék csokit. Viszki reklám, de innék viszkit. Én ilyen nagyon befolyásolható ember vagyok, és addig reklámozták nekem bazd meg Magyar Pétert, hogy hát bazd meg muszáj. Mert amíg te mondtad, hogy fam, ez jó lesz, stb., hát rád nem hallgatok, bazd meg. Tőled nem kapok rubelt, érted? Hát akkor te így szeretted meg a békét. Így. Így, bazd meg. Így. Valójában... Konformista vagyok, hát már megbeszéltük, de hogy ennyien reklámozzák, hát ha mindenki reklámozza, akkor már muszáj elmenni rászavazni. Jól látszik, hogy a hatalmi és kommunikációs elit összezár Magyar Péterrel. De a legszélétől a legszéléig. Az egész. Ja, a torockaiék is, bocs. Az egész. Úgy, ahogy van. Nézheted a nyílt sisakot, nézheted az ötöt, nézheted a civilapályánt, vagy nézheted a kemény magot. Bármelyiket nézheted, a teljes kommunikációs, politikai és hatalmi elit, megtámogatva az ahhoz tartozó gazdasági érdekcsoportokkal, együttesen lép fel, és hát képez ezáltal Magyar Péterből rendszerellenzéket. Képez ezáltal a Magyar Péterből tényleges alternatívát. Ha Magyar Péternek egyetlen szavára se figyelsz, csak azokra figyelsz, akik szidalmazzák, és megnézed, mióta vannak a nyilvánosságban, megnézed, hogy az ő hozzájuk tartozó pártok mióta vannak a hatalomban, vagy az ellenzékben, vagy az önkormányzatokban, vagy az Európai Parlamentben, úgy a hatalmi elitben, akkor már pontosan is jól fogod látni, hogy mi számít itt protestpártnak. Mi számít itt alternatívának, rendszerellenzéknek. Mert nekem eddig a két farkú számított. Na, mindegy, kurva érdekes volt, és már előszednek az, hogy a unoka testvére volt férje, mit csinál az üzletben. Magánember nem is találkozott el. Kurva jó. Most előszedték a DK-sok, hogy 2002-ben ilyen kurva fiatalon azt mondta Medgyesire félmondattal, hogy vagy kötelet a nyakába. Tehát nyilván a reklámra utalhatott, vagy éppen egy ilyen frivol beszólás volt, és ezt 22 év után előszedik, 2002, igen, 22 év után, hogy akkor mondott egy fél mondatot a Medgyesire. Érted? Elképesztő bazd meg, hogy az egész magyar politizálom, de a Bartus több cikket ír a Magyar Péter ellen, mint Orbán ellen. Pedig a Bartus az egész magyar ellenzéket is szitta. Végig, bazd meg. DK-t nem annyira. De még a Gyurcsányékba is belállt. Annak idején. Miért ülnek be a parlamentbe? A fasiszta parlamentbe. Áll ellenzéknek. Hát igen, hogy miért ül be. Ja. Szóval, na mindegy. És de ez volt az egyetlen problémája a Gyurcsánnyal, hogy mérül be, bazd. Persze, a politikája jó volt. Ja. Ja. És az egész, bazd meg, Magyar Péter ellen beszarás. Ez beszarás. Igen, hát ez, tudod, Magyar Péter nem tudna ilyen hatékony kortes beszédet tartani önmaga mellett, mint amit ezek folytatnak ellene. Jó, én azzal zárnám le, hogy nagyon remélem, hogy Magyar Péter az a pszichopata, amit a filmekből látunk, mert ezt az egészet csak ilyen figura tudja kikezdeni és bomlasztani, hajrá, pszichopata. Na és jó, minden, hát amiért szidjátok, az jó. Ja, az mert hogyha jó. A nemzet pszichopatája... Minden. Ha a nemzet pszichopatája jó volt, jó. Akkor a Brüsszel pszichopatája is jó, vagy akkor nem érv az, hogy pszichopata, legfeljebb az azért, hogy Brüsszel, az azért többé nem érv, hogy pszichopata, de hogy arról van szó, hogy sárkány ellen sárkányfű kell. Arról van szó, hogy ha már csak egy nyugatos pszichopata, ha már csak egy nyugatos nemzeti radikális, aki mondjuk a konzervatívok és reformerek pártcsaládjába lépteti be a mozgalmát, nem pedig az Európai Néppártba, ahogyan a Magyar Péter tervezi. Már arra is azt kell mondani Orbán Viktor viszonylatában, hogy egy választható alternatíva. Az a helyzet... Már a Kaczynski-féle, Meloni-féle nemzeti értem, radikalizmus is egy választható alternatíva. Én most halálőszintén, én nem osztom még most a Robi lelkesedését. Igazából kurvára nem érdekel Magyar Péter, és vannak kételjeim a személyét illetőleg, de titeket annyira unlak, ámblok egészében, hogy örülök neki, és ezért drukkolok, hogy legyen pszichopata. Sziasztok! Na, visszatérve a önkormányzati választásokhoz, tudod, de amikor érted, panaszkodik a zöldséges, mondjuk Baranyi Krisztinára, Baranyi Krisztinára, én nem vagyok 9. kerületi, csak olyan sok minden köt oda, hogy nagyon gyakran megyek oda át, és bontják, tehát ilyen szerződések, amit mindenki leszavazott, a kiskereskedőknek nem jó, bontják le a bódikat, ilyen tök helyi ügyekbe. És a csávó tuti a Fideszre fog emiatt szavazni. Ilyen egy csomóval, Robi. És ez nem az a problémakör, ami minket érdekel. Identitás, szólásszabadság, hazugjelszavak. Nem ez, hanem az bazd meg, hogy az ő vállalkozása hogyan meg... Ez egy nagyon fontos tényező. Én ismerem a vidéket, hát nem minden, de több fogalmam van róla, mint neked. Személyes, nem, ez most nem ilyen, ez most nem ez a guruló rubeles, az más. Magyarabb vagy, röviden. Nem, röviden. Pont nem ebbe az irányba akartam elmenni, mondjuk azt, hogy tényleg jobban ismerem, és pontosan tudom, hogy rengeteg ember ott miért szavaz a Fideszre. Robi, egy, a magyar vidéken mindig egy pártrendszer volt. Minden rezsimben. Mindig. Egységes nemzeti párt, mindig az állampárt, mindig a legerősebb, mert az volt a Kán. Az volt a Kán. Tudod? És most is egy pártrendszer van, hogy csak a Fidesz van, akkor is, hogyha hivatalosan van ott a faszon, más is. Esetleg a Mi Hazánk talán itt-ott-tam-ott. Érted? Dél-Borsod, Fidesz. Régen MSZMP tag volt mindenki. Még a 1989-ben ki volt írva Mezőkövesdő, hogy hogy éljen a megbontatatlan magyar-szovjet barátság, amikor már Kádár meghalt. És most mindenki jobboldali. De nem azért, mert ezek az emberek kommunisták voltak, vagy jobboldaliak, tudod? Hanem mert azok adták a kenyeret, a megélhetést, érted, a munkát, a biztonságot. Ez kicsit nekem visszataszító, igen, nem szeretem ezt a vidéki magyar tradíciót, vissza a jobbátságig, de megértem, és kurvára sajnálom ezeket az embereket, mert van empátiám, tehát nem osztom a belpesti lenézésre, főleg, hogy én onnan jöttem, érted? És ez tragikus. A polgárosodás hiánya, bazd meg, mélyen tragikus. Ezzel mi a fasz tud bárki kezdeni? Ez nem pártkérdés. És mi a fasz tud nem ideológia. És mi a fasz tud bárki kezdeni a polgárosodásnak a belpesti hiányával? Na, most saját magadat is lenézed? Én ezt a közeget ismerem jobban. Barátom. Értem. Na, szóval na, az van, hogy ebben a közegben... Nem, most meglepődtem. Ebben a közegben a polgárosodás épp úgy nem ment végbe, hanem egy törzsi szellem, ugyanúgy egy szekta szellem, ugyanúgy egy hűbéri szellem uralkodik. Erre építette fel Gyurcsány Ferenc a maga szektáját. Belpesten? Márko... Abszolút. Abszolút. Pont az a lényeg, hogy... De ez 14, volt. Figyelj, 14 évvel Orbán Viktor kétharmados országfoglalása után sikerült csak megrendíteni a régi baloldalnak, az MSZP-nek meg a DK-nak, későbbi nevén, lánykori nevén az MSZP-nek, az ellenzéket vezető szerepét. Ez 14 év teljhatalmú kormányzás után lehetett eljutni oda. És ennek voltak mérföldkövei. Például ilyen mérföldköve volt az, amikor 18-ban a legfőbb mérföldköve az az előválasztás volt a 2022 előtt, 21-ben volt talán az az előválasztás. Az a 21-es előválasztás, ahol négy párt jelölt indult el, és egy párton kívüli, és az egy párton kívüli leverte a négy párt jelöltet, méghozzá úgy, hogy az az elit segítsége nélkül nem sikerülhetett volna. Azt a villamost, amelyik végül elcsapta Karácsony Gergelyt, azt már az elit vezette. Azt a villamost. Mert már az elit is belátta azt, hogy lejárt az ideje a 2010 előtti uralomnak, és hogy Orbán Viktor érdekelt ennek a régi balliberális tömnek a fennmaradásában, mert arra alapozza a maga uralmát, és hogy ez a régi balliberális tömb, ez soha nem fogja leváltani Orbán Viktort. Már az elit is belátta. És így tudott győzni, akkor a Márki-Zay Péter. Mára már ez egy konszenzus. Tehát mára ez a tanulság, ez már leért, és mára gyakorlatilag senki, egyre kevésbé, és ennek köszönhető az, hogy a Magyar Péter olyan helyekről tud szavazatot elszippantani, jóformán minden pártból szippantott el szavazót a Magyar Péter. A Fidesztől elkezdve. A Mi Hazánkon keresztül, a Momentummal, a Kutyapárttal, a DK-ig bezárólag. Mert egy csomó olyan DK-szavazó volt, akit nem érdekelt, csak azt figyelte, hogy melyik a legerősebb ellenzéki erő, és ő arra szavazott. Na hát ez innentől kezdve többé nem a DK. Ugye ez valójában... Egy korszakhatár, ez egy korszakváltás. Valójában az, aminek a rendszerváltásnak lenni kellett volna, az részben, töredékesen most a Tiszapártnak a feltűnésével, meg a régi ellenzéknek az eltűnésével, vagy a régi baloldalnak a felszívódásával részlegesen végbe megy. Sajnos közben a Fidesz lecserélte a saját választóit az MSZP választóira. Abszolút. Vidéken kurvára. Kurvára. Így van. De volt minden... MSZP-sek és radikális fideszesek, bazd meg. Volt barátaim, meséltem erről. De még mindig Belpest tartja a DK-t és Gyurcsányt a parlamenti ellenzék legerősebb pártjának a pozíciójában. De erre vannak statisztikák erre az állításodra? De most ezt nem viccből kérdezem. Tehát vannak erre kimutatások? Ilyen szavazó, tudod, jó, závec? Vagy ahonnan haszon, te nézed, mi a bázisa a DK-nak, az MSZP-nek, Robi, is a párbeszédnek, a közös listának, hívják? Szerintem az MSZP régi törzszavazóinak az öregebbje meg a maradéka. Az a DK bázisa, szerintem. Figyelj, ezek a nagyon vonalas kommunisták, hát, régi munkásőrök. Igen, igen. Az Újlipótvárosnak, az Újlipótvárosnak a politikailag legfanatizáltabb tagjai. Jó, figyelj, Robi, oké, egy kicsit máshova a kérdés. A pártpolitikán kívül van-e bármiféle jelenség vagy bizonságod a belpesti polgártalanodásra vagy polgárosodás hiányra? Százféle. Kulturális. Százféle. De százszor beszéltünk már erről, százszor megállapítottuk. Utalj rá! Hát az, amilyen módon. Például, hogy egymáshoz szopták, és... Ez a teljes közeg 2006-ra. Az Öszödi beszéd kiszivárgására. De ne a politikára. Annak a tárgyára. Kultúrára. Az azt követő véres rendőratakra reagált, ahogyan összezárt a, és most erre nem tudok mást mondani. Ja, értem, értem. A párt mögött. Aha, a párt aha, mögött. Aha. Nem Tamás Gáspár Miklósok voltak, aki sokszor a saját ideológiájával szemben nagyon polgári konzervatív véleményeket képviselt. Igen, de én emlékszem arra, amikor 2008-ban beszélgettem a Tamás Gáspár Miklóssal a rádióban, és a Tamás Gáspár Miklós magyarázta nekem azt, hogy most már ezen az öszödön, meg 2006-on most már túl kéne lépni. Oké, de ő... Hát maga Tamás Gáspár Miklós akkor, magyarázta amikor ezt, a zavargások voltak, amikor... ő nem állt bele a még... Gergényi mögé, mint nagyon sok nem állt be, valóban nem állt be. Sőt, ellene. Nem állt be. Cikket írt ellene. De amikor készült a fülkeforradalom, amikor érett az Orbán rendszer, a Tamás Gáspár Miklós azt magyarázta nekem, hogy most már hagyjuk már ezt az összödöt, meg ezt a 2006-ot, meg a rendőratakot, és már lépjünk ezen túl. De ő még így is messze. Messze a saját kurzusához képest. Igen. De akárhogy is, ő maga is. Ha még ő is, azt akar, akkor ez azt mutatja, hogy ez a közeg nagyon. Igen. Igen. Oké. De hogy ez millióféle módon és formában fejeződött ki. Értem, értem. És valójában Orbán Viktor erre a balliberális szektatudatra alapozva hozta létre és adaptálta a jobboldali kurzusnak a szektatudatát. Majd ezt a pártstruktúrát lemásolva értette meg és alkalmazta Gyurcsány Ferenc a személyi függőségi viszonyrendszer és a központilag utasított pártstruktúra teljes komplex rendszerét a DK-ra, belátva azt, hogy az MSZP-nek a szerte széttagozódott százféle tagozatban kifejeződő struktúrája központilag olyan módon, ahogy a Orbán Viktor vezeti a Fideszt, vezethetetlen. Egyébként jó. És akkor fogta, tehát arról van szó, hogy a saját kurzusát Orbán Viktor a bal oldalról, vagy az MSZP-ről, vagy még inkább az MSZMP-ről mintázva formálta meg. A saját pártstruktúráját Gyurcsány Ferenc, Orbán Viktor és a Fidesz pártstruktúrájából, pártépítéséből tanulva, annak mintáit követve alkotta meg. Ezek egymásról másolták egymást, önmagukat. Csak az Orbán profibb volt. Na. Igen, az Orbán egy magasabb nívón művelte. Értem, most már értem az egészet. Én egy picit másra gondoltam, Robi, mert annak idején, ha még emlékszel az Indi médiára, ahol milyen zöld, balos, antiglobalizációs, nagytőkellenes, multinacionális, cégellenes és gyurcsányellenes izék voltunk, alter balosok, kurva rég. Sokszor beszéltünk erről és arról is, hogy ebből az egészből milyen gyalázatos lett, és mennyire megváltozott a véleményem a nyugati baloldalról. Ott volt egy nagyon sikeres cikkem annak idején, amit még a akkori Magyar Hírlap közölt, és aztán az Indi Média, meg mit tudom én, az volt a címe, hogy liberális mucsa. És arról szólt az egész, hogy ezek itt pofáznak szabad piacról, meg láthatatlan kézről, meg szabad versenyről, meg nyugatról, miközben ugyanolyan feudális és szocialista és posztszocialista módon állami csöcsön lógnak, pedig ezt ők használták másokra, tudod? Ne lógj állami csöcsön, legyél vállalkozó, kockázat! A magyar ember nem tudja még, meg kell tanítani, mondták ők, tudod, a szar filmjeikre, folyóirataikra, vállalkozásaikra, ez az SZDSZ-es értelmiség, ugyanolyan kelet-európai módon működik. Erről szólt akkor ez a régi 2000, nem is tudom már, hanyas cikkem, és azt hittem, hogy ezt fogod mondani. Akkor mégiscsak érted, hogy miről beszéltem. Csak provokáltalak. Aha. Hát ez az apu, nem? Bazd meg. Gurulnak a rubelek. Jól példázza ezt Tóta V. Árpád, és az ő Gyurcsány idején elkészített animációs filmsorozata az öngondoskodásról. Ízlelgessük egy kicsit. Állami pénzből készített Tóta V. Árpád animációs filmsorozatot az öngondoskodásról. Tehát fölvette az állami pénzt, és abból elkészített egy filmsorozatot arról, hogy hogyan kell magánpénzből érvényesülni. Én azt hittem, az animációs filmsorozat az a piacon hozott számára hasznot. Nem. Hát a lónak a faszát. Oh. Hát hülye lett volna. Hát hülye lett volna. Ja. Most már probléma van a magyar állammal, mert ahonnan ő nézi. Hát mert most már fasiszta. Ja, ja, ja. Fasiszta. Aha. Ja. De akkor az egy liberális magyar állam volt, annyira liberális, hogy finanszírozta az adófizetők által befizetett forintokból Tóta V. Árpádnak az önmondoskodási tanítómeséjét. Nem sírlak vissza titeket, fiúk, és amikor az előbb azt mondtam, hogy kurvára elegem van belőletek, nem csak a jobb oldalra értettem, hanem erre az egészre. És nem csak azért üdvözöljük a Magyar Pétert, mert a Fideszből elegünk van, hanem azért, mert az első lépésben nem a Fidesszel, hanem veletek végez. És először is belőletek van elég. Abból lett a Fidesz, hogy belőletek van elég. Majd aztán, hogyha felszívta az éltető nedveiteket, majd egy nap talán leválthatja a Fideszt. De addig is mi már félig elégedettek vagyunk. Ez kicsit rosszul hangzik, ez a egy nap talán, ami el se jön soha, így a keresztapából, tudjátok. Na, akkor kérek tőled egy aprócska szívességet. Szóval, Robi, egyébként te elmész szavazni? El. Nem mész Tájföldre, vagy valami meccset nézni nyugatra, vagy ilyesmit, tehát elmész szavazni? Elmegyek. Jól van. Én elmegyek jól szavazni. Van. Jól van. Nem kérdezem meg, hogy kire, mert ez magánügy, ez privát. Most azért, mert itt a Tiszapától beszélt, lehet, hogy az LMP-re szavaz. Az LMP-re? Miért szavaztál az LMP-re? 10-ben. Én is szavaztam. Jó. Na, figyeljetek, még valami, Robi. Sose nézem ezeket a... Nincs rá időm, energiám, nem azért, mert hogy ez egy ilyen, mit tudom én, kis új eltartás. Ne dumáljatok már, hé, hát itt üvöltözök, basszátok meg, a torkom fáj. Na, és nézem az ötöt. Most végignéztem egy ötöt. Én még nem... Várj, az ötben nekem gyakorlatilag mindenki így vagy úgy ismerős, és van haver is. És akkor nézem az ötöt, ami hát én úgy tudom, hogy az egy teljesen független, objektív, kívülálló, alapvetően ellenzék aprító, de neresnek nem mondanám. Nem, most komolyan, figyelj, most itt megbeszélhetjük, figyelj, hagyjuk. Állítást akartam belőle, nem az ötöt akarom boncolgatni, tehát egy részt láttam, bazd meg. Ott volt egy állítás a Hont Péternek. Azt mondja a Hont Péter... A Hont Péter? Hát ez egy elszólás volt. Ja, Istenem. Ezt nem érdemelte meg a Konop Péter. Ez teljesen méltatlan. Ez teljesen igazságtalan. Ez nagyon ez ciki. Gyalázatos. Robi, az igazság, hogy sok mindent megérdemel, de ezt kurvára nem érdemelte meg. Robi, ezt majd kivágod az apuból? Ez benne marad. Fönn marad örökre. Kapsz rubelt. Egyszer s mindenkorra. Adok neked rubelt. Nincs az a rubel. Ez... Jó. Ez nagyon ciki volt, ez tényleg. És esküszöm, hogy ez most nem egy... Ez nem direkt volt. A Hont András mondta, hogy és arra úgy fölkaptam a fejem, hogy ő még... De remélem nem haragszik, remélem szó szerint idézem, tehát nagyjából az volt a értelme, hogy ő még nem látott egy olyan O1G-st, tehát egy ilyen Fidesz ellenes akárkit, aki ne ilyen prosperáló lett volna, hanem szegény, vagy lecsúszott, vagy ezek általában ilyen gazdagok, vagy középosztálybeliek, meg ilyenek. És hagyj fejezem be, mert állítás. És a Fidesz sikere azt mondja, hogy azért a EU-s támogatásokból meg, mit tudom én, pénzekből Mészáros Lőrinc zsebe után, tehát ő azért tette erre egy utalást, hogy ez nem teljesen, a második legtöbb pénzt a zsákfalvak meg a lakótelepek népe kapta. Tehát magyarán a Fidesznek van egy olyan szociálpolitikája, amit meghálálnak hát a szegények, vagy a lecsúszottak. Na most hoppá. Itt vágod a pofákat, hoppá, erről bazen. Akarok beszélni, mert önkormányzati választások, tehát érted? És ezt mondom, hogy tényleg bazd meg a falvakba fölépültek játszóterek. Na most nem viccelek, Robi, most nem viccelek. Tényleg te most úgy nézel, mint aki azt hiszed, hogy én most ilyen sumák provokátor vagyok. És mi az üzenete a dolognak? Az az üzenete, hogy azok az O1-gések. És hát Hont András nem látott még olyan O1-gést, amelyik ne... Ő nagyon sokat szitta a Fideszt évekkel ezelőtt, radikálisan. Tudod, amelyik ne egy több milliós autóból szállt volna ki. Nem ezt mondtam. Ne ebbe a kényelmes, középosztályos, felső középosztályos jólétben élne. Ebből az következik, hogy nem becsülik meg magukat. Nem becsülik meg, amiük van. Hát, hogy ők valójában nagyon jól élnek a NER jó téteményeiből. Mégis pofáznak. Igen, és mégis pofáznak. Hutt Gergely használta ezt a kifejezést, hogy én részesülök a NER jó téteményeiből. Ezekből a jó téteményekből pont a középosztály, akiknek nagyon jól megy, nem zsák krumplin élnek, és van pofájuk O1-gézni. Ezeknek, akik jól élnek, ahelyett, hogy hálásak lennének a párt központi bizottságának, amelyik megőrzi a jólétet, megőrzi a békét, csökkenti a rezsit, és ehelyett árulók, osztályárulók elárulják a saját osztályukat. Most gúnyolódsz, osztályöntudatukat. De az állításnak van-e igazság alapja, vagy nincs? Erre utal. Csak befejezem a gondolatmenetet, amit ő hát szemérmes volt befejezni. Hogy miről szól ez? Miből, mit akar kifejezni ezzel? Értem. Arról van szó, értem, hogy hálásak lehetnek. Van kenyér, bőven, van az asztalon, tudod, szárnyas májkrém, és még pofáznak. Egyébként el kell venni tőlük, tudod, mocskos kulákok, osztályárulók. Majd akkor megtanulják. Nem elhatárolódtam a Puzsér tovább gondolásától. Nekem ez így nem jutott volna soha eszembe. Viszont figyelj, elcsúsztattad azért a témát. A Fidesz adott-e bazd meg a lakótelepek népének, vagy nem? Adott. De ez most komolyan? Adott. Adott. És ez meghálálta-e szavazatokkal, vagy nem? Meg. Na most a helyzet az... Vonatkoztassunk el Hont Andrástól. Az összevetés az a Gyurcsánynak az uralmával értelmezve van. Cukorgyárak, mond neked ez valamit? Aha. Tudod, mit csináltak a Gyurcsányék? Mit csináltak a Gyurcsányék? Szaréhúgyé eladták, egy csomó ember munka nélkül lett, és semmi haszna nem lett bazd meg a térségnek, sem meg az országnak se. Török gyerek megvágta, magyar gyerek gyógyítja. Az a tény, hogy ezek a zsákfalvak, hogy ezek a nagyon alacsony szinten élő, nagyon alacsony életszínvonalon élő tömegek, ezek kaptak valamit egyáltalán. Igaz, hogy egy kétharmados, 14 éve zajló teljhatalmú rendszertől, amelyiknek sokkal több erőforrása lehetett volna, ha lett ezt volna erre vonatkozó mondani. Szándéka, és akkor ez kerül összevetésre a gyurcsányi elbaszottsággal, kormányzóképtelenséggel, illetve az azt sújtó 2008-as hitelválsággal. Nyilvánvaló, hogy az ezzel való összevetésben még mindig jut a zsákfalvaknak krumpliból. tagadhatatlan, hogy jut krumpliból. És ők szavaznak a Fideszre, és ezen van a Hont András felháborodva. Hogy itt szárnyas májkrém van, meg friss kenyér, még kalács is akad. És ők, akiknek csak krumpli jut, ők szavaznak a Fideszre. Ezek meg ó egy géznek. Hát föl van háborodva a Hont András, és jogosan. Hát hogyan? Hát ők, hát százszor inkább meg kéne, hogy hálálják, Robin, a jólétüket. Jó, ha ebbe az irányba elmegyünk, akkor mondom, igaz, hogy tudományos, művészeti ösztöndíjat, támogatást csak pártállami, állampárti ember kaphat leginkább. De ti, akik éltek a YouTube-ról, meg magatokat megcsináltátok, van egy ilyen réteg, nem az államból, hanem a piacról éltek, bazd meg, nem viszel az autó, és nem száll ki naponta a NAV, és nem, itt tudom én, talál a rendőrség nálatok Napóleon aranyat és heroint, érted? És örülj neki, bazd meg, hogy pofázhat. És ahelyett, hogy hálás lennék, és legalább elfordulnék a politikától, én itt O1-gézek, mert hát hiszen nyilván O1-gézek, hát nyilván, hát én, hiszen hogy lehetne engem megkülönböztetni Kunhalmi Ágnestől? Hát hogyan? Hát milyen szögből kéne ezt látni, hogy ki különbség mutatkozzék? Hát a Kunhalmi még mindig szebb. Na. Jó, hát és, figyelj, tudod. Na. Majd tudod, írjad alá spermával az ívet, jó? Ízléstelen vagy... ízléstelen vagy, én csak simán testszégyenítettelek, az más. Na, gurulnak a rubelek, Robi, nem hallod a hangjukat? De figyelj, de visszatérve, mert tényleg ezt ne kenjük el, még ezért is, nézd, ha most komolyan picit, akkor most beszélünk komolyan, ebből a elképesztő mennyiségű Magyarország viszonylatában természetesen pénzből, kurva sok mindent lehetett volna itt csinálni. De egy... lehetett is. De egy részét mégiscsak oda csorgatták, és ez rendkívül szomorú, hogy még ez is valami. Mert korábban még az se volt, bazdnek. Még az se. De ahonnan te nézed szomorú? Ahonnan a Hont András nézi, örvendetes. De nem a Hontról akarok beszélni. Akkor miért beszélsz a Hontról, bazd meg? Mert ő vetette föl, és nem akartam plagizálni. Hát azt ne. Érted? Azt ne. Ő ne vetette plagizálja. Föl, és onnan jutott eszembe, hogy erről beszéljünk, és meg is tettem apu témának, még mielőtt itt szívinfarktust kapnál. Egyébként nem szívinfarktust fog kapni, hanem agyvérzést, de mindegy. Ez nekem is nagyon szar lesz, nem vicces, hogy... anyagilag. Igen. Na, és figyelj, ez élősködők. Legalább becsüllek, amiért elismered. Az élősködők a dél-koreai filmben. Na, figyelj, de hogy bazd meg, erre kivered a fejembe, nem igaz. Várjál, hol tartottunk? Nem Hont András lakótelepek csorgatott 40 ezer milliárd, vagy nem tudom mennyi, elment egy csomó pénz, Mészáros elő, létrehoztak hősiesen egy magyar tőkésosztályt, amely rendkívül jó ízlésű, és támogatja a kultúrát. Elég megnézni a különböző bárói, grófi és hercegi. Jó, ez tényleg gyűlöletes. Na most igazából nem is tudok poénkodni, annyira utálom őket. Ez a parvenő, ócska, undorító, újnemességnek is szar réteg, ez lenne a magyar tőkésosztály, bazd meg, arrogáns, ostoba, rabló szemét, banda. És, de nem, valójában nem tőkésosztály, földesúri osztály, földes, amelyik van, hűbérbe kapott, így van, földet így van, hűbérbe kapott javaklat. Így van, és a fanatikus Fidesz faszjankó, mint ismerőseim, ez a kisember, aki csahol a csizmaszár mellől, jól tették, hogy Mészáros Lőrinc megkapta, mert legalább a magyar kézben is munkát ad. Amíg, bazd meg, ezek léteznek, és nem a Mészáros Lőrinc, nem is rájuk haragszom igazán, hanem erre a szavazó csoportra, bazd meg, addig Magyarország nem lesz. Se nemzet, se ország, se civilizált, semmi, bazd meg, semmi. Érted? Ezeket a, ezek nem is jobbágyok, mi ez? Ez a kis nemes, ez a bocskoros nemesnek a bunkókrácia. Ezt így hívták a 19. században, tudod? A izék, ennek a megfelelője. De nem erről beszéltünk, Robi. Arról beszéltünk, hogy az a kibaszott szomorú, hogy valami jutott még így is, korábban meg még valami se jutott. Akit egy tál krumplilevessel meg lehet venni, annak két tál krumplilevest juttatni kidobott krumplileves. Ezen a tudáson alapul az Orbán rendszer. Most ő nem gúnyolódik ez a poém. Mert nem. Ismerem ezt a mondását. Ez a krumplileves algebrája. Itt arról van szó, hogy ha te két krumplilevest adsz valakinek, az nem két krumplileves lesz, vagy két tál krumplileves, hanem az egy adag krumplilevessé válik nagyon hamar, és hozzászokik a kibaszott paraszt, és onnantól azt várja el. Miközben te, aki a hatalom vagy, az egyik tál krumplilevest a Dunába is önthetnéd, bazd meg. Vagy a mai mészárosnak odaadod, bazd meg. És abból ő épít egy birodalmat. Most akkor add oda neki. Mit? És ebből a tudásból az következik, hogy ne add oda neki. Ő a két tál krumplilevest ugyanúgy feléli majd, és ugyanúgy a Fideszre fog szavazni. Akkor kinek tartozna Orbán Viktor azzal, hogy az egyik krumplilevest eltékozolja? Miért lenne ez hasznos? Aha. Szóval te jó módba élő... Viszont a nulla krumplileveshez képest... Jó módba élő, tájföldre kurvázni járó U1-gés, lenézed... Én most csak azt mondom, amit a Robiról szoktak mondani. Lenézed a... Tényleg, szokták, és még el is híztál, hát most mondtak, idéztem. Ez nem a Hont András más műsorok. És te lenézed azt a szerencsétlent, akinek még az egy tál krumplileves is jó. Arról van szó, hogy a Gyurcsányhoz képest, aki nulla krumplilevest adott, ja. Az egy tál krumplileves, igen, ez. Az egy tál krumplileves. Az krumplileves. Ellentétben a nem krumplilevessel. Itt van a különbség. Itt húzódik az egyetlen különbség, amit a roncstársadalom érzékelni tud. A krumplileves és a nem krumplileves között. Az egy tál, a két tál, a három tál, a négy tál krumplileves közti különbség elmosódik. Bármennyit adsz, az egy adag krumplileves. Tök mindegy, mennyit adsz. Kurva hamar hozzászokik, és onnantól veri az asztalt, hogy követeli a krumplilevest. Egy tálnál többet adni, tehát kidobott krumplileves. Viszont a Gyurcsányhoz képest, amikor nem volt krumplileves, az egy tál krumplileves a krumplileves erejével, a krumplilevességével képez különbséget. És ez a különbség tartja hatalmon a Fidesz. Ez a lélektana, ja. Ez egyébként kibaszott nyomasztó, és nem vicces. Te, Robi, elmondom. Annak idején emlékszem talán még a Tocsik botrányra. Emlékszel a Fidesz székházra. A mai cuccokhoz képest pitiáner dolgokon voltak, akkor az nagy dolognak számított, de ezekhez képest pitiáner dolgokon voltak izék. Botrányok, érted? Amelyek választásokat befolyásoltak. Ma már semmi nem számít. Ez azt jelenti, hogy a társadalom vagy elbutult, de folyamatosan, állítólag egyébként ez egy világtendencia, nem csak a magyar társadalomra érvényes ez, vagy egyre kiszolgáltatottabbak az emberek. Vagy egyre kiszolgáltatottabbak, plusz még butulnak is, nem csak a politika miatt, hanem a internet miatt, kurva sok minden miatt. Szerintem mindkettő játszik. De Magyarország halmozottan terhelt, ilyen szempontból. Ja. Halmozottan terhelt. Igen. Az a helyzet, hogy az se véletlen, hogy az AfD Németországban kifejezetten a keleti régióban erős. NDK. Így van. Hiszen ott a 40 év államszocializmus kifeszítette az ingát, amely inga most a szélsőjobbig leng vissza. ahogy a Magyarországon történt. De Lengyelországban is visszalengett a szélső jobbik. Igen, igen. De nem tudott visszalengeni Putyinig. Jó. És itt ezt le is zárhatjuk. Mint az AfD és az Orbán rendszer. Kicsit elmentünk ebbe az irányba. Oké, rendben van. Figyelj, Robi, van még két témánk, abból egyre jut idő. Neked van egy érdekes teológiai elméleted a kos áldozattal. Akit nem érdekel, az menjen már le, mert lent is, ott nézhettek is minket, meg ott adnak szintén italokat. Ételt is. Az az elméletem, hogy ugye megvan az a szituáció, amikor Ábrahám a kését ráemelte Izsákra, akiről azt kérte az Úr, hogy áldozza fel Ábrahám az Úrnak, és akkor, amikor ráemelte a kését Izsákra, akkor az Úr megszólította Ábrahámot, hogy nem kell Izsák vérét áldoznod, hanem itt van helyette ez a kecskebak, áldozd fel ezt a kecskebakot Izsák helyett, ez elég lesz. Innentől és ettől az aktustól számítjuk a kultúránknak azt a korszakát, amikortól nincs szükség az ember áldozatra, hanem az ember áldozat korát felváltja az állat áldozat kora. Így már van. Az állatnak a vére elég az Úrnak, nincs szükség az emberi vérre, az ember áldozatra. Bizonyos értelemben ez az őskor és az ókor határa is. Vallástörténetileg, most nem teológiailag, hanem vallástörténetileg, de egyébként ez a teológiával is összefügg. Ez az, amikor a civilizáció ott, abban a közel-keleti nyugat-sémita térségben, a földközi tenger keleti medencébe szakít az ember áldozattal, és konkrétan ugye az első szülöttet, az ember áldozat a legnagyobb áldozat. Az ember áldozaton belül pedig az első szülött fiúnak a föláldozása a legértékesebb. Föníciában, meg azokban a sémita térségben, ahol Bált imádták, Moloknak áldozták föl a fiút, és nyilvánvaló, hogyha vallástörténeti szempontból nézzük, akkor Izsák föláldozása az erre történő utalás, aztán Izsák nem feláldozása, az pedig az, hogy szakítunk ezzel az ottani hagyománnyal. Hát bazd meg, mert az utódod, az örökösöd, hát azért. Azért a legértékesebb. Na, de visszatérünk a lényeghez. Szóval, hogy az megvan ugye, hogy a sátánt azt kecske fejjel és emberi testtel ábrázolja a tradíció. Hogy a sátán... Az ókortól kezdve a taróig az kecskebak. A kecskebak. Ez a bűnbak kifejezés, ez innen származik, nem kell Izsákot feláldozni, hanem elég a kecske. A kecske legyen a bűnbak Izsák helyett. Na most abból kiindulva, hogy a sátán az ezzel a kecskével azonos, csak a vak nem látja, hogy Ábrahám ott és akkor a fia helyett, Izsák helyett a sátánt áldozza fel. A sátán lett a bűnbak. De ez a Robi elmélete. Egy rabbi lehet, hogy agyfaszt kapna tőle. Nekem hát tetszik, lehet. Nekem tetszik az elmélet. Hát az lehet. De milyen különös egybeesés. A kecske, akit feláldoz Izsák helyett Ábrahám, és a kecske, akiként ábrázoljuk a sátánt. Nem arról van szó véletlenül, hogy az emberi bűn nem írható az ember számlájára, ezért átírjuk a sátán számlájára, és valakit be kell helyettesíteni sátánként, és ez legyen a kecske. Legyen a bűnbak. Találjunk egy áldozatot Izsák helyett, és ruházzuk rá a bűnt. Származzon tőle a bűn. Valójában az Istennek szüksége volt valakire Izsák helyett. És ez lett a sátán. Na most egyrészt ugye az utolsó ítéletkor a kecskék balra, a bárányok jobbra. A két, ugye itt sivatagi nomádokról van szó, a zsidó kősei sivatagi nomádok voltak, és ez az egész térség ugye egy állattenyésztő társaság volt, a városok is, nem csak a nomádok, és a különböző állatoknak voltak különböző szimbolikus jelentéstartalmai. És még az is kifejez valamit, bocsássál meg, és még az is kifejez valamit, hogy az Úristen nem Ábelnek, nem Káinnak, hanem Ábelnek az áldozatát fogadta el. Ez azt jelenti, hogy Káin a szántóvető, az nem kedves, az ő terményáldozata nem kedves az Úrnak. Ezzel szemben Ábel, a pásztor, a nomád állatáldozata, meg kedves az Úrnak. Ebben az fejeződik ki, hogy az Ábel, mint pásztor, a vér által, a vérfeláldozás, a hús és a vér által kedvesebb áldozatot tud bemutatni az Úrnak, aki nem vegetáriánus, hanem ebben a vonatkozásban igen, vérszomjas. Vérszomjas. Az Úr vérszomjas, de Ábrahám óta nem az emberi vérre szomjas, hanem a sátán vérére. Ez a Puzsérféle teológia, de ezt jó, hogy nem írtad bele a metafizikába. De, várjál... Tehát te azt mondod... Nem, egyébként jó elmélet, csak utána kéne néznem, hogy ennek egyébként bőven el tudom képzelni, hogy ezzel nem foglalkoztam soha, ezzel a bárány meg kecske szimbolikával. Figyelj, mert rengeteg mindennel lehet foglalkozni, ez kimaradt. Azon egyébként mindig elgondolkoztam, mert a kecske annyira aranyos állat, a szeme ilyen, az íris négyszögletes. Talán lehet, hogy ezért, miért a szerencsétlen kecske lett bazd meg a sátánnak, az ördögnek az állata. Egyébként fekete színű bakot küldtek ki az ókori zsidók Azazelnek a pusztába. Azazel volt a puszta démona, és Azazel volt egyébként az is, aki Hénok könyvébe a bukott angyal társaival elhozta a technológiát az emberiségnek. Ez egy Prométeusz mitológéma. A bukott angyalok, később Lucifer, azok tanították meg az emberiséget egy csomó mindenre, és akkor még ott föl is sorolja a Hénok könyve, ugye ez egy nem kanonizált ótestamentumi héber szentkönyv, föl is sorolja, hogy a fegyverkészítésre, a nőket a szépítészet, szavakat gyártok, szóval tehát ezekre az ilyen furfangokra, mondom, a technológiai fejlődés Azazelhez kötődött. És Azazel, tehát egy luciferi figura, és neki küldik ki a fekete bakot a sivatagba. Kényelmes megoldás. Egyébként tényleg, tehát ilyen római vagyok, ez is a Lator című filmben volt, amit egyszer idéztem más kontextusot. Fekszik a római, ezeket imádom, tudod, van hájasan szétterül, és eszegeti a szőlőt, és ott viszik a rabszolgák, és akkor ott mondja, és ott magyarázzák, mint egy turistának a zsidók filmvígjáték, hogy Azazelnek kiküldik a pusztába ezért a kecskebakot, és így a nép mentesül a bűnöktől. És akkor így a római mondja, hogy kényelmes megoldás, és annyira a rómaiba tudtam így beleélni magam. Na, erre kiment a teológusba, az meg pedig most akartam tőle, hogy a reformrabbi, most akartam tőle kérdezni, bezzeg a Gyurcsány meg a Magyar Péter megy, bazd meg, de amikor el kellene magyarázni a kos szimbolikát, az kevésbé megy. Na mindegy, visszatérve erre az egészre, ez a bűnbak és egyéb, és állatáldozat, hogyha az állatáldozat a Puzsér elmélete szerint, vagyis hát a bak áldozat, a sátánt áldozzuk fel. De tulajdonképpen kinek? JHVH-nak? A tetragrammatonnak? Istennek áldozunk föl a sátánt áldozatként? Hát milyen áldozat már ez? Hát ez olyan, mint hogy Hát Istenem, megkapott tőlem a legszarabbat. Annak idején a akkori barátnőm vett valami szar párizsit, és mondtam, muszáj volt a... És mondom neki, hogy szerintem úgy kérted a... Aztán röhögtünk rajta egy csomót, szállóig lett ilyen párkapcsolati szubkultúra beszédben, hogy ezt a legszarabbat kérem, ezt a páromnak veszem, és na, szóval itt hibázik egy kicsit Robi, és örülök újra, hogy köztünk látlak, hogy az Istennek odadom a legszemetebbet áldozatként. Ezt hogy magyarázod ki? Istenem, megkapod a leggecibb dolgot. De azt nem az Isten, azt az Isten kérte. Mert az áldozat az táplálék. Az Istenek tápláléka. Azzal te a szentélyel, stb. Fönntartod az Istent. Hát a pogány izéből most ezt nyilván, ez már kereszténységben nem így van. Tudjátok, az áldozatokkal, a kultusszal tápláljuk az Istenünket, az ősi politeista hitvilágban. A kereszténység ezt megfordítja. Az Isten az ember tápláléka. Az Isten áldozott igen, embernek. Az áldozati bárány az Krisztus. Na de a Jahvénak adott kecske áldozat, meg a sátánt adom neki áldozatba, a bűneim szimbólumát adom áldozatba. Ő kéri, ő rámutat. Adjatok nekem a kecskét, a sátánt áldoz fel. És itt a sátán még nem hordozza azokat a bűnöket, még nincs ez a konnotációja, itt még csak kecske. Még nincs felruházva azokkal a bűnökkel, azokat aztán majd a zsidó tradíció pakolja rá. Értem, hogy az áldozattal együtt megszabadulok a bűneimtől is. De az blaszfémia lenne, Robi. Ezt tudod milyen? Adok neked ajándékot, és beleszarok. Tudod, láttad a Sütemények királynőjét a Pintér Bélától? Látta valaki? Hú, de geci nyomasztó darab. Na, ott van ilyen. Mindegy. Hát akárhogy is, az akkor még csak kecske volt. És a sátánna azáltal vált, hogy a bűnöket ráruházzuk, nem véletlenül ő az áldozat, őt kell feláldozni az Istennek, mert ő hordozza, és ő személyesíti meg, és veszi le az ember válláról a bűn terhét. És ennek a kecskének a helyére állt be Jézus Krisztus. Mondta azt a kereszténységben, bárány, hogy ne a sátánnak, kecske helyett bárány, a kecskének Jézus a helyére bárány. A kecskének a helyére a bárány, a sátánnak a helyére Krisztus. De ez pont a totális átfordítása. A kereszténység a fordulat a judaizmushoz képest. De ez olyan szintű basszus, hogyha ez most komolyan gondolom, hogy ez kimeríti a totális antijudaizmus vágyát. 180 foknál többet nem tudsz fordulni, mert akkor már visszafordulsz. Igen, ez így van. Ha meg egy kicsit tovább fordulsz, az meg már abból a szempontból nem opozíció. Figyelj, egyébként, amikor ilyen teológiai cuccokon elmélkedsz, vagy eszedbe jutnak ilyen ötletek, ezt most nem viccből kérdezem, akkor szerinted ez a mi világunkra valahol metaforaként érvényesíthető az életünk, vagy akár a közélet, vagy a magánélet bármely szegmensére? Tehát megkérdeznék tőled, te kedves Robi, ez egy nagyon szép elmélet a sátán feláldozásáról, de lehetetlen, hogy legalább asszociatíve ne kösd össze valamivel a mi világunkban. Mert nálunk is van áldozat, bennünk is él sátán meg Krisztus, ott harcolnak bennünk, érted? És ezeket lehetne, az lenne az igazi truváj, baszkikám, hogyha ezeket érvényesítenénk metaforaként, vagy parabolaként. Szerintem ez mind a mi életünknek, a mi világunknak a metaforája. Mert ez nagyon általános. Szerintem abszolút. Figyelj, a mítoszok, meg a mítikus történések és cselekvések, azok az időtlenben történnek, és ennek az időtlennek a mintázatát követi az időbeli. Retetes a történelem, a kultúra. Vagy, emanálódnak az ideák. Világos. Aha. A Jung szintén platonista, mert az archetipusok konkrétumokba jelennek meg. Egyébként milyen konkrétumokba áldozunk mi sátánt? Tetten érhető ennek a manifestációja, vagy emanációja. Vajon? Szerintem bármit áldozol fel, azt fel kell ruháznod a sátáni jegyekkel, ahhoz, hogy saját magadat, a saját áldozatodat, illetve az ő feláldozását igazold. Tehát tulajdonképpen ez lehetne egy terápia, kicsit mágikus, fölruházom az áldozatomat a negatív dolgokkal, és akkor azt kidobom, mint amikor régen karneválként elégették a telet, meg ilyeneket, érted? És akkor mit tudom én, mondjuk te veszed Gyurcsány Ferenc képmását, arra ráprojektálsz egy halom olyan dolgot, ami már a te. Arra nem kell projektálni semmit, bazd meg, az elkövetett mindent már. Na nehogy már én projektálom rá, bazd meg, Gyurcsány relativizáló vagy. Jó van, Robikám, így vissza is tértünk az önkormányzati választásokhoz, pedig még lehetett volna szellemi dolgokról beszélni, például Sebestyén Balázsról. Hát ez az ígyszer most kimarad. De majd legközelebb, és egyébként egy másik téma, például a jótól való szorongás, amit Kierkegaard a démoni lényegének tart. És ott van több megnyilvánulása. Érted? Szorongás a jótól, Kierkegaard szerint ez a démoni. Azt hiszem, hogy a jó az kevésbé szabad, mint a rossz. A jó a világrenddel felel, a rossz a világrenddel felesel, vagy hogy úgy mondjam. De miért jó... van az, hogy a jóba találja meg valaki mégis az abszolút szabadságot? Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgy is? Miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgy igen, is? Igen, de azt hiszem, hogy a rossz ösvényén keresztül hódítható meg az a jó, amelyik a szabadságban fejeződik ki. Hogyha nem hatolsz át a rossznak a tüzén, tisztító tüzén, akkor a számodra az erkölcs nem szabadság, hanem meghatározottság, determinizmus. Ha át tudsz hatolni a rossznak, a gonosznak, a sötétségnek a mezején, amely felvértesz téged a szabadsággal, végre eljuthatsz arra a jóra, amelyik szabaddá tesz. De ahhoz ezen a tűzön át kell hatolnod. Ez csodálatos. Ezzel a gondolattal és bölcsességgel megyünk el 9-én szavazni a békére és a nemzeti együttműködés rendszerére, mert mire másra? Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Figyelj! Áldottak legyetek és szavazzatok bölcsen! Vigyétek vissza... sörös korsókat, boros poharakat a pulthoz. Köszönjük!